delikatnie, albo utraty szansy konkurowania. Ale proszę dodać, że zrobił to Parlament Europejski w listopadzie ubiegłego roku. Nie Komisja Europejska, nie Ministerstwo Rolnictwa, tylko Parlament Europejski wyrzucił ten dokument do kosza. Ale Zielony Ład jako taki przyszedł z Komisji Europejskiej, pani poseł, i widziałem wielokrotnie klipy, gdzie Janusz Wojciechowski wśród łanów rzepaku chwalił, jaki to jest piękna rzecz, Zielony Ład. Więc Komisja Europejska przyznała, przeszarżowana nie w tę stronę. Protesty rolników pokazały bardzo jasno. W ten sposób, przepraszam, bawić się nie będziemy. I na to się nałożyło jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, to są relacje z Ukrainą. No i rzeczy, które działy się dotychczas, czyli no, znów kupowanie z rynku ukraińskiego. Ja mówię z rynku ukraińskiego bardzo wyraźnie, bo to nie byli ukraińscy rolnicy, tylko to jest rynek ukraiński. Zboża za cenę, i to nawet poza kontrolą jakości, za cenę, która jest niekonkurencyjna w stosunku do ceny, którą powinni otrzymywać i muszą otrzymywać farmerzy europejscy. I również, proszę, pamiętajmy, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić zdolność do produkcji żywności i przetwarzania żywności w Unii Europejskiej. My możemy żyć pół roku bez nowych samochodów. Jeszcze dłużej bez nowych... Szczególnie elektrycznych, które stoją w portach chińskich samochodów elektrycznych. No to właśnie jest ten problem, dlaczego tak łatwo kupujemy. Jak widzimy napis MG, to mówimy brytyjski, a to jest chiński. Ale natomiast nie przeżyjemy nawet miesiąca czy dwóch miesięcy bez żywności. Musimy zapewnić sobie zdolność do produkcji żywności. I również powinniśmy mieć świadomość, że Polska osiągnęła, polscy rolnicy, bardzo wielki postęp w ciągu ostatnich 20 lat, bo ile 20 lat temu my eksportowaliśmy żywność za około 5 miliardów dolarów, to w roku ubiegłym za 74 miliardy. I to jest wielkie osiągnięcie. I popatrzmy nawet na protestujących, jaki sprzęt mają. Także z tego punktu widzenia my powinniśmy pierwsze wsłuchać się i zapewnić rolnikom produkcję, i to zresztą jest stosowna dyrektywa, tak zwana od pola do stołu, po cenach opłacalnych, czyli pokrywające koszty własne plus tak zwany rozsądny poziom zysku. Co znaczy to rozsądny? Ja bym tylko dodała, kończąc, że ten dokument będzie głosowany w czwartek, o godzinie 17. Dzisiaj natomiast europosłowie zgodzili się na liberalizację handlu z Ukrainą. Wszystko się zgadza. I to jest duży kłopot, dlatego że tam kwoty są bardzo duże, wielokrotne przed tych... kropkę, pani europoseł. Tak, wszystko się zgadza. W czwartek z pewnością polscy rolnicy będą mogli usłyszeć dobre wiadomości. Ja już państwu bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi była Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Profesor Bogusław Liberacki, Nowej Lewicy. Dziękuję. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Osiemnasta minęła 3 minuty temu. Tu Trójka, Polskie Radio. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Czas na serwis. Michał Przerwa. Za chwilę podsumujemy zeznania Mariusza Kamińskiego przed Sejmową Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych. Spotkanie premiera Tuska z szefem rządu Wielkiej Brytanii i sekretarzem generalnym NATO. Policja apeluje o ostrożność przy doborze rezerwacji noclegów w czasie majówki. Kwestia umowy, którą MSW miało zawrzeć z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, zdominowała ostatnie godziny przesłuchania Mariusza Kamińskiego. Były minister spraw wewnętrznych zeznaje dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Łączymy się jeszcze raz z Tomaszem Zielenkiewiczem. Witaj. Dzień dobry. Tomek jest w Sejmie. Powiedz, co powiedział świadek? Wydrukować karty do głosowania, oświadczenia i informacje, czyli pakiety wyborcze. To były zadania PWPW. Spółka podlegała resortowi spraw wewnętrznych. Decyzja premiera z połowy kwietnia zobowiązywała ministra do zawarcia z nią umowy. Dlaczego do tego nie doszło? O tę kwestię pytała Mariusza Kamińskiego posłanka Magdalena Filiks. Siódmy raz mówię panu, że ja rozumiem, więc że pan ma taką... informuję opinię. Panią, nie. Proszę mi tu bez pokrzykiwania, że premier miał świadomość, że po przelaniu środków umowa zostanie podpisana, ale te środki, żeby określić, jakie powinny być przelane, no musiały mieć ostateczną informację o kwocie. W tamtym momencie nie było takiej informacji, nie wiadomo było, czy będzie pierwsza, druga tura, jak to będzie wyglądało. Przypomnę, że ostatecznie Krajowe Biuro Wyborcze wypłaciło rekompensatę za przygotowania do wyborów kopertowych, które się nie odbyły. Poczta Polska otrzymała nieco ponad 53 miliony złotych, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych 3 miliony 245 tysięcy. Z Sejmu mówił Tomasz Zielenkiewicz. Wielka Brytania zwiększy roczne wydatki na obronność do 2,5% PKB do 2030 roku, ogłosił w Warszawie premier Rishi Sunak. Oprócz tego przez następne 6 lat Londyn wyda na ten cel dodatkowe 75 miliardów. Plan ma zostać sfinansowany całkowicie z budżetu, bez pożyczek. Rishi Sunak podkreślił, że w ten sposób Wielka Brytania chce stać się największą siłą militarną w Europie i drugą w NATO. Postawimy brytyjski przemysł obronny w stanie gotowości wojennej. Jedną z głównych lekcji z wojny na Ukrainie jest to, że potrzebujemy większych zapasów amunicji, a przemysł musi potrafić uzupełnić je szybciej. Dziś przekazujemy 10 miliardów funtów wsparcia amunicyjnego, by dać przemysłowi pewność długoterminowych kontraktów, aby mógł więcej produkować, zwiększać swoje możliwości i zawsze być gotowym do zwiększenia produkcji. Rishi Sunak zapowiedział również nowy pakiet wsparcia dla Ukrainy o wartości 500 milionów funtów. Brytyjski premier spotkał się w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Obaj rozmawiają teraz z premierem Donaldem Tuskiem. Partie domykają listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy zapewniają, że będą to mocne nazwiska. Powinniśmy je poznać do końca tego tygodnia. Ciała statutowe poszczególnych partii podejmują ostatnie decyzje, bo listy trzeba zarejestrować do 2 maja. W przypadku Platformy Obywatelskiej będzie to Zarząd Partii oraz Rada Krajowa, które zbierają się jutro. Nie chcę uczestniczyć w żadnej medialnej giełdzie nazwisk. Wszystkie informacje w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będą jasne. Podkreśla Bartosz Arłukowicz, o którym mówi się nieoficjalnie, że może dostać szansę na start w eurowyborach. Nad kształtem list pracuje też Prawo i Sprawiedliwość. Listy przedstawimy przed końcem tego tygodnia, zapewnia szef klubu Mariusz Błaszczak. Listy będą silne, będą złożone z doświadczonych polityków. Do końca tygodnia swoich kandydatów ma też pokazać Lewica, mówi minister nauki Dariusz Wieczorek. Zobaczymy, kto z wiceministrów, bo z ministrów nikt nie startuje, więc też będziemy czekali na te informacje. Trzecia droga nie ukrywa, że na listach do Parlamentu Europejskiego znajdą się znane nazwiska, by uzyskać jak najlepszy wynik. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kilka dni przed długim weekendem majowym policja apeluje o ostrożność przy rezerwacji noclegów, aby uniknąć rozczarowania i straty pieniędzy. W skrajnych przypadkach może się bowiem okazać, że miejsce, które wynajmujemy, nie istnieje. Aby nie dać się oszukać, musimy pamiętać o kilku zasadach, mówi komisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Należy sprawdzić, czy dany obiekt figuruje w centralnym wykazie obiektów hotelarskich. Kolejnym miejscem są urzędy gmin, które prowadzą taką ewidencję innych obiektów, gdzie można świadczyć usługi hotelarskie. Ważne jest, żeby zachować całą dokumentację związaną z transakcją. To wszystko może nam pomóc przy dochodzeniu roszczeń w przypadku, gdy zostaniemy oszukani. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Sławomir Szmal chce być nowym prezesem Krajowej Federacji Piłki Ręcznej. Poinformował o tym na dzisiejszym spotkaniu Orłów Wenty w Warszawie. To umowne określenie dla kadry naszych szczypiornistów, która wywalczyła pod wodzą Bogdana Wenty 2 medale Mistrzostw Świata. To było 1,5 dekady temu, dziś dyscyplina kuleje. Jako młody chłopak oglądałem piłkę ręczną jeszcze w czarno-białym telewizorze. Moim marzeniem było założenie bluzy z orzełkiem. To się udało spełnić. Moja kariera trwała do 40 roku życia. Grałem w klubach polskich i zagranicznych. Obserwowałem, jak wygląda organizacja profesjonalnego klubu, jego zaplecze oraz widowiska sportowe. Przyglądałem się, jak przebiega kontakt z mediami i kibicami. Tak swoją kandydaturę na szefa związku uzasadnił Sławomir Szmal. Teraz piłka kopana i potwierdzony. Wreszcie transfer Piotra Zielińskiego z Napoli do Interu Mediolan. Z jednej strony zapowiadano go od dawna. Wykreślenie pomocnika naszej kadry z Napoli na rozgrywki Ligi Mistrzów w fazie pucharowej tylko te podejrzenia potwierdzało. Nawet Fabrizio Romano dawno temu, mówiąc kolokwialnie, klepnął te przenosiny, ale Nerazzurri potwierdzili je dopiero dziś. Organizatorzy Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup też dziś oficjalnie zapowiedzieli trzecią edycję imprezy w Warszawie. To międzynarodowy meeting w chodzie sportowym. Zachwala go wiceprezes, a jak wróble ćwierkają, niedługo nowy prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. To jest przede wszystkim impreza międzynarodowa, ale też impreza, w której udział będą brali najmłodsi. Wielu młodych sportowców, którzy na co dzień ćwiczą w zorganizowanych grupach, będzie obecnych i będą również podczas tego dużego wydarzenia rywalizowali. A ważne też jest to, że pomimo tej takiej pierwszej młodzieńczej rywalizacji będą bardzo blisko tego wielkiego sportu. Meeting odbędzie się na warszawskich ulicach 5 maja. Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. I na zakończenie serwisu znów o piłce, tej z najlepszej ligi świata, jaką jest Premier League. Przypominamy o 21:00 derby Londynu i starcie Arsenalu z Chelsea, a dziennik The Times kolportuje informację, że najbliższy przejęcia schedy po Jurgenie Kloppie w Liverpoolu jest Arne Slot. To obecnie szkoleniowiec Feyenoordu Rotterdam. W poprzednim sezonie sięgnął z nim po Mistrzostwo Holandii i dotarł do finału Ligi Konferencji. Kilka dni temu zdobył krajowy puchar. Na kolejny serwis sportowy na naszej antenie trzeba poczekać kilka godzin. 3 konkretnie. Beresz Urbanowicz zamelduje się z porcją świeżych informacji tuż po 21:00. No to czekamy z utęsknieniem i jeszcze słowa o pogodzie. Wieczorem i w nocy zachmurzenie bez zmian, umiarkowane i duże. Wieczorem możliwy deszcz na południowym zachodzie. W nocy na wschodzie i południu. W rejonach podgórskich możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w Sudetach i w Tatrach może spaść śnieg. I wieczór też niezbyt ciepły. 4 stopnie w Koszalinie, 5 w Suwałkach i Zakopanem, 6 w Olsztynie, 7 w Białymstoku, 8 w Bydgoszczy, 9 w Poznaniu i w Kielcach. Najcieplej wciąż 10 stopni w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie i Opolu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. 10 minut po 18:00. Trzecia godzina. Zapraszamy do Trójki. Have I told you lately that I love you? If I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making it up to you. I forgot to be a lover. I tak, nie pomylili się Państwo, to The Black Keys. Zapraszamy do Trójki. Rząd pracuje nad zmianami dotyczącymi pomocy obywatelom Ukrainy. Wypłata świadczeń, takich jak m.in. 800+, będzie zależeć od tego, czy dziecko chodzi do przedszkola czy szkoły w Polsce. Oznacza to, że na dzieci uczące się zdalnie w swoim języku dzięki edukacji online środki nie będą przysługiwać. Jacek Frenzel. Projekt nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom w punkcie dotyczącym świadczenia 800+ zakłada, że prawo do świadczenia, zgodnie z polskimi przepisami oświatowymi, mieć będą Ukraińcy mieszkający razem z dzieckiem w Polsce, a dziecko realizować musi obowiązek szkolny zgodnie z przepisami ustawy z 14 grudnia 2016 roku. Jak podkreśla wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk, Przepisy mają uszczelnić system pomocy tak, aby nie mógł być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Decyzja o tym, żeby wypłacać 800 dla dzieci uczących się w szkole jest jakby próbą zmuszenia czy nakłonienia dzieci ukraińskich, które się w szkole nie uczą, do tego, żeby rozpoczęły edukację szkolną. Mirosław Skórka, Związek Ukraińców w Polsce. Te dzieci są już trzeci rok szkolny w Polsce na online, a przedtem były też na online w Ukrainie w związku z pandemią. I skutki tej nauki online są raczej kiepskie. To znaczy, trzeba coś tu zmienić i widzimy w tej chwili, że jest problem. Natomiast takie rozwiązanie, które będzie bardzo rygorystycznie przestrzegane, może doprowadzić do wykluczenia tej grupy dzieci, która z różnych powodów nie będzie mogła się uczyć w szkole zwyczajnej w Polsce. I tutaj potrzebne są jakieś elementy, które będą pozwalały na podejmowanie decyzji osobistych, indywidualnych po rozpatrzeniu konkretnej sytuacji życiowej tych dzieci i tych rodziców. Nadal wszystkie dzieci uprawnione, dzieci ukraińskie korzystają z tego programu. W marcu 800 plus otrzymało 221 tysięcy dzieci właśnie z takim statusem. Michał Syska, rzecznik prasowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od stycznia do marca wydatkowano na ten cel 523 miliony złotych. Na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się od czerwca 2024 roku, zostało złożonych 860 tysięcy wniosków na 129 tysięcy dzieci ukraińskich. I te dzieci są uprawnione w tej chwili do pobierania 800+. To jest świadczenie, które będzie dla dzieci chodzących do szkoły. W tej chwili obowiązuje specustawa, na mocy której uprawnionymi są dzieci, które mają status UKR, które przybyły tutaj do Polski, których rodzice mają prawo do pobytu i to obejmuje wszystkie dzieci. Natomiast są rozpatrywane projekty zmian, które zmierzałyby do tego, aby wzmocnić procesy integracyjne ukraińskich dzieci w Polsce i być może będzie to w przyszłości powiązane z obowiązkiem szkolnym w polskich szkołach. Konsekwencje mogą być takie, że te dzieci, które z różnych powodów, albo rodzinnych, albo na przykład zdrowotnych, albo jakichś obciążeń psychologicznych nie chcą, nie mogą chodzić do polskiej szkoły, niestety zostaną pozbawione tej pomocy 800+. I dlatego tutaj jest potrzebne indywidualne czy zindywidualizowane podejście do takich przypadków szczególnych. Można to rozwiązać na przykład poprzez wprowadzenie klauzuli, że decyzja może być zmieniona indywidualnie po rozpatrzeniu przez dyrekcję szkoły, czy przez osobę na przykład z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli przez kogoś zewnętrznego, kto może sytuację obiektywnie ocenić i stwierdzić, że rzeczywiście sytuacja tego dziecka czy tej rodziny jest wyjątkowa i pozbawienie ich 800+ byłoby krzywdzące czy bez podstawy. Minister Duszczyk podkreślił także, że projekt zakłada odejście od jednorazowego świadczenia dla Ukraińców w wysokości 300 zł, czyli tak zwanego pierwszego zagospodarowania. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca, a sprawą zajął się Jacek Frenzel. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. I can't promise you every hour of every day. I need to feed the kids and take them to the park to play. They say it's impossible to be everything for everyone. All I can say is that I'll have your back for your panic attacks. And though I'm a bad friend, yes I've been like friend, just know I'm well meaning, and that I'll be there at the end. Oh yes, I'm a bad friend, but maybe bad friends are still friends. Just know you're a good friend, and that I'll be there at the end. Though it's a struggle when you can't take everyone away on the caravan. I'm a bad friend, yes I'm a really bad slag. as reliable as asking a seal to deliver the post or a random Pokemon to remember the number of your phone. Though I'm a bad friend, yes, I'm a really, really bad friend. Just know I'm a meaning, and I'm still here at the end. Graphrys i Bad Friend, 20 minut po 18. 116-111. Czyli kolejny odcinek cyklu Katarzyny Stoparczyk. Słowo sharenting, dzisiaj od niego zaczynamy, albo może sharenting, powstało z połączenia dwóch angielskich słów. Share, czyli udostępniać albo dzielić się, i parenting, czyli rodzicielstwo. Określa zachowania rodziców, którzy publikują zdjęcia swoich dzieci oraz relacjonują niemal wszystkie momenty z ich życia w mediach społecznościowych. W badaniu sharenting po polsku aż 40% rodziców deklaruje, że dokumentuje w social mediach dorastanie swoich dzieci. Badani średnio dodają 72 zdjęcia i 24 filmiki ze swoimi dziećmi rocznie. Jakie są tego konsekwencje? Według badań ponad 40% nastolatków odebrało nieprzyjemne komentarze w związku z treściami, które umieścili w internecie ich rodzice. Gdyby była to 30-osobowa klasa składająca się z dzieci i rodziców, którzy publikują w sieci osób dotkniętych nieprzyjemnymi komentarzami, byłoby aż 12. Inną konsekwencją sharentingu jest także wykorzystywanie materiałów przez pedofilów. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Tydzień temu jakoś do mojej klasy dołączyła nowa dziewczyna. No i oczywiście typowo wszyscy chcieli się dowiedzieć, kim ona jest w ogóle. Zaczęli tam stalkować ją i na Instagramie, i na Facebooku. No i któryś z chłopaków doszedł do Facebooka jej mamy. No i oczywiście wszyscy zaczęli scrollować do samego dołu, zaczęli oglądać wszystkie posty i w końcu doszli do takiego, no po prostu kompromitującego zdjęcia, jak była bobasem z wanny, gdzie była po prostu goła. Zapisali to zdjęcie i zaczęli się z niego strasznie śmiać, nabijać, i podeszli do niej i jej powiedzieli, że jeżeli nie pójdzie do naszego pana od matmy i nie powie mu, że jest starym dziadem, który nie umie uczyć i który nie zna się na dzieciach, to udostępnią to zdjęcie i podpiszą je jej imieniem i nazwiskiem. No i ona spaliła się ze wstydu, no i zrobiła to. No i teraz co? No i przypał, no bo chcą ją wywalić przez to ze szkoły, no i ma naprawdę przechlapane. Dopiero do nas przyszła i co? W kontekście nagich zdjęć dzieci mówimy też o tym, że one są wykorzystywane przez przemysł pedofilski. Z czasem jest także coraz więcej zasobów pedofilskich kolekcji jest pozyskiwanych właśnie z prywatnych kolekcji rodzinnych. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To, co rodzice robią w dobrej wierze, może być i jest brutalnie wykorzystywane. Ale jeżeli już mleko się rozlało, to jak skutecznie w tej sytuacji zadziałać, żeby nie doszło do tragedii? Cóż, jeżeli doszło do takiej sytuacji, że to zdjęcie jest już w jakiś sposób negatywnie, czy ze szkodą dla naszego dziecka wykorzystywany, to musimy działać. To może być zgłoszenie takiej sytuacji w szkole, to może być też zgłoszenie do policji, to może być zgłoszenie do administratora jakiegoś serwisu, bo my mamy prawo oczekiwać, że takie materiały zostaną z sieci wycofane. W jaki sposób powinna wyglądać pierwsza pomoc w kilku krokach wobec dziecka, które uległo czemuś, co nazywamy sharentingiem? No przede wszystkim musimy powiedzieć, widzimy, co się stało, rozumiem, że możesz się czuć z tym skrępowany, skrępowana. Rozumiem to. Nie umniejszajmy też takim sytuacjom. Nie mówmy, to jest tylko zdjęcie sprzed lat, przecież nic się nie dzieje. Uznajmy, że to jest faktycznie problem. mamy obowiązek dbania o prywatność dziecka, co najmniej nie publikujemy tych zdjęć, które potencjalnie mogą rozpocząć tę cyberprzemoc. Na pewno zdjęcia dzieci nago, w bieliźnie, podczas czynności higienicznych, to są materiały, których nie powinniśmy publikować, ale tak naprawdę, i to jest teraz taki na szczęście szerszy trend na świecie, żebyśmy po prostu w ogóle nie publikowali wizerunku dziecka w sieci, żebyśmy sobie zadali pytanie, czy to jest faktycznie w dobrej wierze. Co stoi za tą naszą potrzebą publikowania tych zdjęć, bo to nie jest dobro dziecka, to jest raczej nasza chęć zaistnienia w sieci, nasza chęć pochwalenia się swoim dzieckiem, czy tym, jakimi jesteśmy fajnymi rodzicami, ale jak pomyślimy, że to się dzieje kosztem dziecka, że narażamy w ten sposób dziecko na zagrożenie, no to być może jednak nie warto. Szczególnie, że są inne sposoby. Możemy otworzyć prywatną grupę na którymś komunikatorze, tam dołączyć wszystkich członków rodziny, bliskich przyjaciół nawet i tam publikujemy zdjęcia. One z dużo mniejszym prawdopodobieństwem gdzieś wyciekną czy wpadną w jakieś niepożądane ręce. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. Tyle dziś od Katarzyny Stoparczyk, a o rodzicielstwie, choć z zupełnie innej perspektywy, opowiemy też w dzisiejszym reportażu już za kilkanaście minut. Homes, places we've grown, all of us are done for. Społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład kulet Samsung 65 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4269. Teraz za 4199 zł. I do września nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Spokojna, dynamiczna, silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Nowe Renault Arkana iTech Full Hybrid. Hybrydowe z natury. Zyskaj 9000 zł. Cena pojazdu zależy od wyposażenia i wybranej wersji. Oferta dotyczy modeli z rocznika 2023 i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprawdź ofertę specjalną na inne modele podczas Dni SUV Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Panie Pascalu, tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki i Michał Przerwa. Śledczy zajmą się pushbackami na granicy z Białorusią. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy wykonywaniu czynności związanych z ochroną granic przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji oraz innych służb. Chodzi o okres od września 21 do marca 24. Sprawą zajmuje się specjalny zespół powołany w prokuraturze w Siedlcach. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Volker Türk jest oburzony informacjami o izraelskim ataku na placówki medyczne w Strefie Gazy. Rzeczniczka komisarza ONZ powtórzyła także apel o powstrzymanie natarcia na miasto Rafah. Izrael kontynuuje ataki na południu Strefy Gazy. Palestyńskie władze donoszą tymczasem o odnalezieniu masowych grobów w miejscach, w których wcześniej operowały izraelskie wojska. Włoscy naukowcy odkryli, gdzie został pochowany filozof Platon. Dzięki najnowszym technologiom udało się odczytać duże fragmenty odkopanych papirusowych zwojów, które zostały częściowo zwęglone w wyniku wybuchu Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. W rezultacie wiadomo, że Platon spoczął w Akademii Ateńskiej w oddanym mu do użytku ogrodzie koło przybytku Mus. Nowe fragmenty odczytano, nie rozwijając zwojów dzięki zastosowaniu m.in. tomografii komputerowej. A teraz już nie o Platonie, ale o ekonomii. Sylwia Zatrożna. Zapraszam. Co 40 minut ktoś posługujący się skradzioną tożsamością próbuje wyłudzić pieniądze z banku. W pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowano ponad 3000 takich prób, co oznacza, że dotychczasowy rekord został pobity aż o 12%. W tej sytuacji niezmiernie ważna jest szybka reakcja każdego, kto utraci swój dowód osobisty, paszport albo prawo jazdy. Agnieszka Wachnicka, wiceprezes Związku Banków Polskich apeluje, aby każdy utracony dokument jak najszybciej zastrzec w banku. Pierwszy kwartał 2024 roku to jest tak naprawdę co 3,5 minuty nowy zastrzeżony dokument w systemie dokumenty zastrzeżone. Baza stale rośnie. W tej chwili stan na 31 marca mamy ponad 2,5 miliona dokumentów tożsamości już zastrzeżonych w centralnej bazie danych. Dzięki temu systemowi dziennie udaje się zablokować wyłudzenia na milion złotych. O 6% wzrosła sprzedaż detaliczna w marcu. Motorem konsumpcji pozostaje szybki wzrost wynagrodzeń, zauważa Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Szybko rośnie m.in. sprzedaż samochodów, paliw, żywności oraz farmaceutyków. Już w lutym obserwowaliśmy znaczny wzrost importu odzieży, zabawek czy chociażby mebli. Te trendy najprawdopodobniej nasilą się w kolejnych kwartałach wraz z dalszym ożywieniem konsumenta. Spodziewamy się, że znaczna poprawa wyników sprzedaży w Polsce, a wraz z nią oczywiście poprawa koniunktury gospodarczej, utrzyma się w naszym kraju przez co najmniej 2 najbliższe lata. Ponad połowa zatrudnionych opowiada się za ujawnieniem widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk. Zdaniem ankietowanych pozwoli to zlikwidować lukę płacową, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Rzadziej natomiast chcielibyśmy, żeby jawne były bardziej precyzyjne informacje, czyli konkretne wynagrodzenie konkretnego pracownika. Tym bardziej, że jawność wynagrodzeń, zdaniem 63% badanych, może też prowadzić do konfliktów wewnątrz firmy pomiędzy pracownikami. Jednocześnie jednak ponad połowa pracowników uważa, że taka transparentność wpłynie na niwelowanie niesprawiedliwości w płacach, a 61%, że pomoże zasypać lukę płacową między mężczyznami a kobietami. W ostatnim monitorze rynku pracy przybyło też osób, które aktywnie poszukują nowej pracy, jak i tych, które aktywnie nie poszukują, ale rozglądają się za zatrudnieniem. W województwach podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim mamy najwięcej rzetelnych konsumentów, czyli takich, którzy swoje zobowiązania spłacają na czas. W rankingu Krajowego Rejestru Długów najmniej sumienni okazali się mieszkańcy Śląska, Pomorza oraz Warmii i Mazur. Wtorkowa sesja na giełdzie zakończyła się spadkiem indeksu największych spółek o 0,6%. Dolar kosztuje 4 zł 2 grosze, euro 4,30, frank szwajcarski 4,41, a funt brytyjski 5 zł i 1 grosz. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, na krańcach południowo-zachodnich możliwy deszcz, 10 stopni najcieplej na południowym wschodzie, 7 na północy i na zachodzie, na Suwalszczyźnie i nad morzem najchłodniej 5 stopni. A w nocy na Kaszubach termometry pokażą minus 3 stopnie, około zera będzie w północno-zachodniej Polsce i na Przedgórzu Sudeckim, 3 stopnie od Podlasia po Dolny Śląsk do 7-8 na krańcach południowo-wschodnich. Walk Through Fire, ten utwór przed nami. Janis i The Yo i Tony Allen. Come on. prawda, że zacnie sobie poradzili? Janis, jego nowa kooperacja Walk Through Fire. Telefony okolicznościowe dzisiaj. Dzisiaj jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To nie taka prosta i krótka droga od pomysłu książki aż do stanu, który widzimy na półkach, czyli musi być autor, plan, rękopis, korekta, ilustrator, grafik, wydawca, drukarnia. I to jest bardzo, bardzo długi proces. Pozdrawiam wszystkich, którzy przyczyniają się do powstania książki papierowej. A my się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy. 22 i 7 trójek, a na zegarze 20 minut pozostało do 19. Teraz pora na tę opowieść o rodzicielstwie z nieco innej perspektywy. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie każda biologiczna rodzina to dobre miejsce dla dzieci. Zdarza się, że lepiej dla nich, gdy znajdą opiekę w rodzinnym domu dziecka albo rodzinie zastępczej. We Wrocławiu od 10 lat działa fundacja Przystanek Rodzina. Opowiada o niej Magdalena Skawińska w reportażu Dla Dzieci. Do części domów wchodzimy jak do siebie. Już takie mamy domy zaprzyjaźnione, gdzie po prostu tak możemy wejść. Oczywiście jak rodzina wie, że się spodziewają nas. To jest super normalne. Teraz uwaga, bo mogą psy szczekać. Leila! Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. O. Wypuszczamy, czy nie? Moment, bo mi ta mi zastawiła. Wyjdź mi! Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia, zapraszamy. Mama. Dziękuję. Dzieci, proszę mi tam z salonu, weź Julę, Elena. Patrzę. To proszę, twoje są autka. Wiesz. Nie, nie jeżdżą. Weźmiesz, pójdziesz na razie na górę. Zuzio, tak? Tak. Mamą zastępczą. Dla tych dzieci jestem. Dla trójki. Dla reszty jest Sylwia. Rodzicem czy mamą zastępczą? Dwie mamy zastępcze mieszkają? Tak. Ile macie dzieci? Łącznie wszystkich 13. Rodzina to takie coś, że są bliscy, można razem z nimi spędzać czas, można im wszystko powiedzieć. Można im zaufać. Przyjaciołom nie powiemy? Ale rodzinie nie powiemy. Można też jakby większą miłość od nich otrzymać. Kto będzie jadł? Iwo. Część dzieci przyszła wcześniej, jadła. Część dzieci jeszcze przyjdzie dopiero. Wspólnie posiłkujemy tylko sobota i niedziela. W tygodniu nie jest to możliwe. Dzieci chodzą na dwie zmiany. Jakbyśmy wszyscy mieli do 17 czekać, jak ostatni przyjdzie, to byśmy z głodu poumierali, więc każdy dostaje na bieżąco, jak przychodzi. Duży garnek, ile tu ziemniaków? Nie wiem, 4 kilo. Tak jak na kolację, 2,5 bochenka chleba idzie. Chcemy stworzyć dzieciom chociaż taką namiastkę prawdziwego domu. Staramy się mimo wszystko z dzieciakami nawiązywać takie bardziej rodzinne relacje. No i myślę, że całkiem fajnie nam to wychodzi, że mimo wszystko dzieci się czują, jakby to był faktycznie ich dom. To najpierw słówka, dobra? Przelecimy. A macie z polskiego na angielski, czy z angielskiego na polski też? Ja mówię z polskiego na angielski. A w drugą stronę znasz? Mhm. Tak? A co to jest skiing? Skiing biegać. Narciarstwo. A biegać jak jest? Running. Mhm. Siatkówka? Basketball. Nie. A znaczy, volleyball. Volleyball, brawo. A co to jest basketball? Basketball, koszykówka. Pani Krysia jest z nami od samego początku, czyli prawie 10 lat, myślę. Krysia jest naszą wolontariuszką z Fundacji Przystanek Rodzina. Dla nas jest już członkiem naszej rodziny i wszystkie nasze dzieci kochają ciocię Krysię. Krysia jest dla nas takim oddechem, kiedy możemy właśnie choćby na spokojnie pojechać na zakupy. Zawsze jest. Wtedy, kiedy ją potrzebujemy, zawsze ją mamy. Zawsze ciągnęło mnie do dzieci, zawsze lubiłam pracę z dziećmi. Gdzieś jak pracowałam nawet na studiach, to byłam opiekunką do dzieci. Później moje życie się tak potoczyło, że miałam tego czasu troszkę wolnego więcej i stwierdziłam, że chciałabym zrobić coś dobrego. Tak trafiłam w internecie na Fundację Przystanek Rodzina. Spotkałam się z panią prezes, z panią Małgosią. I tak zaczęła się moja przygoda. Fundacja została tak naprawdę stworzona przez grupę rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych z potrzeby. Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy tak naprawdę, że rodziny zastępcze nie są wspierane. To było w 2013 roku i wtedy postanowiliśmy, że zorganizujemy fundację. Zaczynałam od odrabiania lekcji. I później czas wolny, czyli rozmowy, gry z dziećmi. Byłam nawet w lesie, budowałam szałas z dziećmi. A więc tak naprawdę wszystko, co dzieci potrzebowały. Wiadomo, jak to jest rodzinny dom dziecka, jest ósemka dzieci, czasami nawet więcej, to rodzice nie zawsze mają też tyle tego czasu, żeby tym dzieciom poświęcić go indywidualnie. Ja moją jedną z pierwszych dziewczynek, która była w domu, jak zmieniła rodzinny dom dziecka, to było do tego stopnia, ona była zaborcza w stosunku do mnie, że przychodziły inne dzieci, to ona potrafiła mówić do nich, wyjdźcie z pokoju, to jest moja ciocia. I ona do mnie przyszła. Rodzice powinni się opiekować dziećmi, no i dawać im wszystko, co jest dla nich dobre. Dawać dzieci do szkoły, do lekarza z nimi chodzić. No i na atrakcje czasami też się wybrać z nimi. Że na przykład po pracy się z nimi pobawić w coś, albo usiąść z nimi i pooglądać na przykład jakiś wieczorem film. Powinni obdarowywać ich miłością. Jak ich na przykład nie ma w domu, no to pytać się, jak w szkole było, jak im dzień minął. Tak? Powiedz coś. Powiedz, mama. Zabawkę ci dali u lekarza wczoraj, daj. Julka? No co? Trafił do nas noworodek, miał wtedy 13 dni. Trafił w bardzo ciężkim stanie, był odebrany interwencyjnie. Mama miała 3 promile alkoholu we krwi, karmiła piersią. I to był chyba taki moment, że mimo, że to nie ja przyjęłam dziecko, to bardzo się zaangażowałam w rozwój, w rehabilitację tego dziecka. Tam wiele lekarzy nie dawało za dużo szans. Rozwój był bardzo zaburzony. Przez chyba pierwsze 3 miesiące pozbywało się ze swojego organizmu alkoholu. W zasadzie nie przestawało płakać. Rehabilitowałam Wojtą. Przyjeżdżała do nas co tydzień rehabilitantka. To był pełen rok. 4 razy dziennie rehabilitowaliśmy. Zastanawiam się nad finansami. Średni koszt godziny czy z fizjoterapeutą, czy z rehabilitantem to jest mniej więcej koszt rzędu 150 do 200 zł. Za turnus rehabilitacyjny tygodniowy to jest koszt około 6 tysięcy. Mogliśmy sobie na to pozwolić głównie dzięki organizacjom pozarządowym. Jakim budżetem dysponujecie? To jest ustawowo na koszty utrzymania dziecka. W tej chwili jest kwota bodajże 1361 zł. Do tego przysługują nam świadczenia rodzinne 500, teraz 800 plus. Jeżeli większość naszych rodziców jest traktowana przez społeczeństwo jako ci, którzy, nienawidzę tego określenia, dorabiają się na dzieciach, no to nie będzie nam łatwo. Tylko jeżeli to, co robimy, sprawia nam radość i przyjemność, to my tego nie traktujemy jak pracy. My to traktujemy jako część po prostu naszego życia. A jak pani odreagowuje? Najgorsze są emocje, które przekazują nam dzieci, czyli to są historie, które nam opowiadają, co one przeszły w dzieciństwie. No i jak pani sobie z tym radzi? To wsiadam do auta. Albo się popłaczę, albo nie, ale głośno muzyka i przed siebie. Rodzice nie powinni robić krzywdy. Tu jest mamusia. Nie powinni pić i zamykać w pokojach, żeby nie mogli widzieć ich. Muszą o nich dbać, a nie tak, że wszystko na hop-siup i jakby robią z nich służących. Nie powinni wyrażać swoich emocji na dzieciach? na przykład wyzywać, krzyczeć, bić ich. Oj. Kolację jedzą zawsze przed 20, no bo oni tak późno wracają z tej szkoły, że po prostu już są wymyci wtedy o 20 i siadają jeść. Librusa trzeba przejrzeć, zobaczyć, co mają na jutro przynieść, bo to zawsze coś tam dodatkowego. Paweł będzie robił jakąś flagę jutro, znaczy nie jakąś, tylko polski. Flet potrzebuje na jutro, bo mają jakiś apel w poniedziałek, piątek. No, więc zaraz trzeba ich zaraz siadać i wszystkich wypytać o wszystko, bo inaczej to potem sobie przypominają, jak jest noc. No. Dzieciaki! Każde dziecko jest tak naprawdę indywidualne i ma swoje własne problemy, z którymi się boryka w wyniku życia, z którego pochodzi. Dla mnie najtrudniejszą moją osobistą sytuacją to jest dziecko, dziewczyna, którą się osobiście zajmujemy razem z mężem, która nie zamieszkała z nami nigdy w domu, ale z którą idziemy przez życie od 10 lat i będziemy z nią iść tak długo przez życie, jak tylko ona będzie tego potrzebowała i pozwoli nam tak naprawdę sobie pomagać. To jest dziewczyna, dzisiaj pani już właściwie 22-letnia, którą poznaliśmy, jak miała niespełna 12 lat. Jest to tak bardzo trudna osoba i po tak potwornych przejściach, że wiemy, że wszystko, co robimy, wszystko, co zrobiliśmy dla niej, co w szczególności ja zrobiłam, bo mój mąż w pewnym momencie oddał się swojej pracy zawodowej i tak naprawdę ja całkowicie poświęciłam się dzieciom. My zrobiliśmy wszystko, tylko ile ta kobieta dzisiaj już w swoim życiu to wykorzysta, to życie pokaże. Ona nie potrafi liczyć. Nauczyłam ją czytać, pisać. Pilnuję, żeby chodziła do szkoły, tak? Cały czas kontynuuje edukację szkolną słabo i nie wiemy, jak to się skończy. Nikomu z nas nie udało jej się nauczyć liczyć. Próbowaliśmy ją uczyć liczyć na pieniążkach. Tego też się nie udaje. Ona nie zna wartości pieniędzy. To jest podstawa naszego funkcjonowania. Niestety ona nie jest w stanie. Ona dzisiaj funkcjonuje i wygląda jak normalna, zdrowa osoba. Wygląda tak, także potrafi tak funkcjonować, ale mimo wszystko wszystkie rzeczy, których nam się nie udało wyterapeutyzować czy zrehabilitować, zostały w niej, w jej ciele i one też się budzą co jakiś czas. A czas, który poświęciliśmy na dojście do tego momentu, był tak trudny, że nie każdy go jest w stanie znieść. Ja go zniosłam i znoszę go nadal. Kim są państwo dla niej? Obecnie jesteśmy rodziną zaprzyjaźnioną, ciocią i wujkiem na całe życie. I wie, że jeżeli będzie jakakolwiek potrzeba, to może na nas zawsze liczyć. Dzieciaki, to teraz proszę wszyscy do mnie z lekcjami. Kornelia, Paweł, Krystian. A ja chcę zobaczyć, proszę mi wszystko przynieść. To samo. Krystian, wygrała wasza klasa konkurs właśnie na Librusie, podali informacje. Wiesz? Jaki konkurs? I gdzieś w nagrodę na uniwersytet jedziecie? Ze strojami? Tak. No, ten nasz był najlepszy przecież. No nie, wygrała trzecia D. Nasz budki, super. Byłem pod koniec pianitpeku z panią. A, to dlatego wiedziałeś. Mieli konkurs, chyba wszystkie klasy, tak? Brały udział w strój eko. I się przebierali, tak? Kogoś ubieraliście, no i... Była taka z tych? Taka lotki, tak? Bardzo ładne. Dobra, idź Krystian też po lekcję. Praktycznie miałam 8 lat, a teoretycznie w zeszłym roczniku miałam 9. A teraz masz? Za niedługo 15. Czyli tak mniej więcej 5-6 lat nie mieszkasz z mamą? No nie mieszkam, ale mam jakby spotkania, przynajmniej miałam. I w sumie to i tak się z nią czasami wyzywałam. Więc cały czas sobie była obecna w moim życiu. I jakoś nie czułam jej braku. Te dzieci, które trafiają do nas, wszystkie są skrzywdzone w jakiś sposób przez los, czy przez swoich rodziców, czy przez różne osoby, tak? I te dzieci potrzebują bezpieczeństwa. No, myślę, że to bezpieczeństwo, miłość i takie zrozumienie i akceptowanie ich takimi, jakimi są, to jest chyba najważniejsze, co powinny dostać od nas dorosłych. I pomimo tego, że łatwiej, prościej prowadzi się placówki, domy dziecka bardzo prosto się prowadzi, zatrudnia się ludzi, ci ludzie przychodzą, odchodzą, znajdą się następni, znowu przyjdą, odejdą, ale placówka będzie funkcjonować, dzieci też w niej będą. Tak długo, dopóki ktoś nie zauważy wreszcie, że te dzieci przede wszystkim potrzebują miłości, te dzieci potrzebują stałości, te dzieci potrzebują regularności, te dzieci potrzebują jednego głosu, jednych dłoni do przytulania i cały czas tak naprawdę tych samych osób, które będą się nimi zajmować, a nie osoby zmieniające się co 8 czy co 12 godzin. Także dziecko zawsze na pierwszym miejscu. Jeżeli tak będziemy myśleć, to będziemy szukać najlepszych rozwiązań dla dzieci, które są najbardziej potrzebujące. A dzieci są tak naprawdę naszą przyszłością. Potrzebują miłości, jednego głosu i jednych dłoni do przytulania. Dla dzieci. To był reportaż Magdaleny Skawińskiej. A na reportaże w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Anna Dudzińska. To drop my trousers to the world, I am a man of means, of slender means. Each household appliance is like a new silence in my town. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. No more. It's such a sad thing. I'd like to drop my trousers to the Queen. Every sensible child will know what this means. The poor and the needy are selfish and greedy of her. And if the day came when I felt a natural emotion, I'd get such a shock I'd probably jump in the ocean. And when a train goes by, it's such a sad sound. It's such a sad thing. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne. Ludzie. Ślub jest niesłychanie czymś ważnym. Okazało się, że te właśnie rytuały społeczne, że to naprawdę działa. Renata nie rozstaje się z obrączką. Dziś Michał Nogaś porozmawia z Renatą Lis i Elżbietą Czerwińską o wspólnym życiu, niedawnym ślubie w Kopenhadze i o tym, czego odmawia im Polska. Ludzie. Od wtorku do czwartku po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert.